3. Poszczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 października, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki, a w nim problemy z dopisywaniem się przez internet do rejestru wyborców. Szef polskiego MSZ-u o ustawie o Sądzie Najwyższym, konieczna będzie nowelizacja. W serwisie Trójki telefon autentycznego zaufania dzieci i młodzieży. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w sejmikach wojewódzkich. Dalej jest Koalicja Obywatelska, za nią ludowcy i to oni stają się języczkiem uwagi, jeśli chodzi o przyszłe ewentualne koalicje. Tak wygląda powyborcza rzeczywistość, choć oficjalne wyniki wyborów PKW poda dopiero z wtorku na środę. Część wyborców skarżyła się na problemy z dopisywaniem przez internet. Do rejestru Ministerstwo Cyfryzacji wnioski wyciągnie, ale zaznacza, że system ePUAP zadziałał dobrze, a za problemy z głosowaniem obwinia urzędy w gminach. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak dodaje, że obowiązek prowadzenia rejestru wyborców należy do władz samorządowych, a urząd ma 3 dni na decyzję o dopisaniu wyborcy do spisu. Ponieważ do wójta, burmistrza, prezydenta należy również obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia faktu stałego zamieszkania przez wyborcę w miejscu, który wskazał we wniosku. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, wydaje decyzję odmowną. Wtedy wyborca ma 3 dni na to, aby odwołać się do sądu rejonowego i sąd rejonowy ma potem kolejne 3 dni na to, żeby wydać orzeczenie w tej sprawie. Tu Państwowa Komisja Wyborcza nie jest podmiotem, który uczestniczy w tej procedurze. Szefowa KBW nie chciała przesądzać, kto zawinił, jeśli chodzi o problemy z dopisywaniem się do rejestru wyborców drogą elektroniczną. Sytuacje mogą być różne, dodała. Albo urząd miał jeszcze czas i zbyt późno zostały wnioski złożone. Być może wyborcy nie uprawdopodobnili prawdziwości tych danych, które złożyli, ponieważ termin jest bardzo krótki. Urząd ma naprawdę bardzo mało dni. Więc jeśli wyborca nie uprawdopodobnił, nie pomógł jakby w jakiś sposób urzędowi, żeby mógł szybciej tę decyzję podjąć, to skutek może być taki, że w przypadku wątpliwości będzie musiał wójt, burmistrz, prezydent odmówić. Według Ministerstwa Cyfryzacji Internetowe wniosek złożyło 43 tysiące osób. Resort nie ma informacji, jak wielu z nich dotyczą zgłoszeń. Wczorajszych kłopotów. Konieczna będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Tak w Brukseli mówił dziennikarzom szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Część sędziów Sądu Najwyższego, która zgodnie z ustawą przeszła w stan spoczynku, stawiła się w siedzibie sądu. To efekt piątkowego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazałby część przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym zawiesić. Dzisiaj stawiła się część sędziów Sądu Najwyższego, sukcesywnie stawiać się będą kolejni. Pani prezes wyda wszystkim tym, którzy się stawili, stosowne pismo stwierdzające, że są oni uprawnieni do wykonywania obowiązków sędziowskich. Działania pani prezes dotyczą 23 sędziów, licząc łącznie z panią prezes, tych, którzy ukończyli 65. rok życia. Mówił sędzia Michał Laskowski. Turecka prokuratura przesłuchuje kolejnych pracowników saudyjskiego konsulatu w Stambule. To tam zginął dziennikarz Jamal Khashoggi, autor tekstów krytykujących władze w Rihadzie. Zeznania w sądzie ma złożyć 17 pracowników saudyjskiego konsulatu. Są wśród nich też obywatele Turcji. W ubiegłym tygodniu prokuratura przesłuchała ponad 20 innych pracowników tej placówki. O zabójstwie Khashoggiego rozmawiali też telefonicznie Recep Tayyip Erdoğan i Donald Trump. Przywódcy zgodzili się, że cała sprawa powinna być wyjaśniona we wszystkich aspektach. Wcześniej Recep Tayyip Erdoğan podkreślił, że Turcja szuka sprawiedliwości i zapowiedział, że jutro złoży ważne oświadczenie w tej sprawie. Tymczasem władze Stambułu nakazały całodobową ochronę policyjną tureckiej narzeczonej Jamala Khashoggiego. Przyjaciele zamordowanego dziennikarza twierdzą, że miał on wziąć ślub 3 października, czyli dzień po tym, jak udał się do saudyjskiego konsulatu po papiery potwierdzające jego rozwód. Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Po ponad 2 tygodniach od zaginięcia dziennikarza władze Arabii Saudyjskiej przyznały, że zginął w konsulacie w Stambule. Twierdzą, że doszło do tego w czasie bójki z osobami wewnątrz budynku. Nie wiadomo, gdzie jest jego ciało. Według niepotwierdzonych informacji zostało rozczłonkowane i wysłane pocztą dyplomatyczną. Młodzi ludzie potrzebują dorosłego, któremu mogą zaufać, mówi Monika Sajkowska z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od momentu jego powstania 10 lat temu zadzwonił już ponad 1 000 000 razy. Te problemy to są najczęściej, i to jest ta kategoria, która rośnie w ostatnich latach, to są problemy, które nazywamy problemami ze zdrowiem psychicznym, to są depresje, to są samookaleczenia, to są próby samobójcze. 6 listopada 2008 roku konsultanci telefonu odebrali pierwsze połączenia od młodych ludzi. Od samego początku tę specjalną linię prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która działa też pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje. To był serwis Trójki.

I mean, really, really. If you know how to rock, say yeah. Yeah. If you know how to party, say oh yeah. Oh yeah. But if you ain't hip to the rare housequake, shut up already. There's a brand new groove going round in your foggy town, and the kick drum needs to fault. You gotta rock this mother set. We gotta rock this mother set. We gonna show you what to do. You put your foot down on the two. You jump up on the one. Now you're having fun. You're doing the housequake. Does anybody know about the quake? Bullshit! You can't get off until you make the house shake. Now everybody clap your hands, come on! Let's jam, y'all! Let's jam! Don't wait for your neighbor, green eggs and ham! Doing the house quake. There's a brand new groove going round in your city, in your town. Housequake, and the kick drum is the ball. Housequake. Znakomite nagranie, jeden z najbardziej dynamicznych i ulubionych zresztą nagrań Prince'a, które bardzo często wykonywał podczas swoich koncertów. Pan Wojtek napisał, że nie odnotowałem, żeby Prince'a było za dużo. Zatem będzie za chwilę jeszcze jedno nagranie Prince'a w duecie z Mavis Staples, ale wcześniej sprawdzamy listę obecności. Rześko w Radomsku, a co tam w Gryfowie Śląskim? Pochmurno. No proszę bardzo. Ciekawe, jak w innych miastach w Polsce, czy jest słońce. U nas tak troszkę słońce już zachodzi, ale było bardzo miło. Znowu przed audycją wybrałem się na spacer do łazienek i było bardzo, bardzo wspaniale. W studiu po drugiej stronie szyby jest Tomek Żonda, wielki fan Prince'a, który prowadzi program Start Nagranie. Co tydzień po 22 na antenie radiowej Trójki bardzo serdecznie zapraszam. To jest nasz Master of Ceremony w tym programie, czyli krótko mówiąc MC. A teraz Mavis Staples i Prince. I've seen a many bridges in my time and crossed every one of them, but no trouble at all. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I had trials and tribulations, heartaches and pains. Survived them all, baby. I'm still Melody. And I'm still cool. Melody. Ow! They call me Melody Cool. I was here long before you. If you're good, I will love you. But I'm nobody's fool. I'm Melody Cool. Album Graffiti Bridge znakomity, film znacznie gorszy. Mavis Staples i Prince Melody Cool to tytuł piosenki, rok 1990, czyli data wydania. Nie podałem jeszcze adresu kontaktowego, ale właściwie jest cały czas niezmiennie od wielu lat ten sam. czarny@polskieradio.pl. A przy okazji stronie śląskiej się zameldowało. Zameldowała się Gdynia, zameldował się Szczecin, Piotrków Trybunalski, pani Ewa się zameldowała, żywiołowy Prynz, genialny. Gnam po syna do przedszkola i słucham z radością. No proszę bardzo, pani Ewo, proszę nie gnać, tylko spokojnie pójść i później z synkiem sobie jeszcze można posłuchać audycji. Na pewno pani zdąży. Once upon a time, this little lady of mine opened up her eyes due to the sunshine shining through the blinds. She just get out of bed, they go about the doubt. She don't need no pantyhose because her legs, they crows. She was finding daddy, sweetie, jolly, ranch candy at the bottom of the cup with syrup, word up. But everybody told me that she didn't know she was but she was funky by the time they noticed. I don't know where I'm going tonight. Opened up her eyes into the sunshine, shining through the blinds. She just get out of bed, they go about. Wujek George ze swoją radosną ekipą, czyli grupa Parlament z albumu wydanego w tym roku, który właściwie nie wniósł niczego nowego do muzyki, poza tym, że dał tę radość grania i kolejne dźwięki, które te funkowe, które tak bardzo wszyscy lubimy. Pan Konrad melduje się ze słonecznego Rzeszowa i pozdrawia serdecznie. Również bardzo serdecznie pozdrawiamy nie tylko pana Konrada, ale wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Bardzo mi bliskiego, bo mamy w tej chwili 22 października. Tak mniej więcej 39 lat temu pojawiłem się pierwszy raz w studiu Radia Studenckiego Centrum w Rzeszowie i tak się to wszystko zaczęło i dzisiaj jestem, dzięki temu mogę być dzisiaj z państwem. W Zielonej Górze już sikorki przyleciały i pan Radek ma pytania egzystencjalne. Czy smoła jest po podgrzaniu bardziej czarna niż na zimno? Czy tusz jest mniej czarny po rozpuszczeniu kostki w wodzie? Jeśli państwo znają odpowiedzi na te egzystencjalne mocno pytania, to bardzo proszę, czarny@polskieradio.pl. Pozdrawiamy serdecznie Zieloną Górę i oczywiście pana Radka. Przed nami najciężej pracujący człowiek w branży muzycznej, czyli James Brown. All aboard for Night Train! Night Train i James Brown. który śpiewał w tym utworze, właściwie wykrzykiwał bardziej, ale przypomnę Państwu, że on również znakomicie grał na organach Hammonda i zwłaszcza w tych wczesnych utworach z pierwszej połowy lat 60. Słychać, jak on znakomicie sobie z tym instrumentem radzi. Ja ten utwór przypomniałem ze względu na tytuł, bo ostatnio nie mieliśmy zbyt szerokiego meldunku, zbyt obszernego meldunku z Sandomierza, gdzie rozwija się kolejnictwo na trasie Sandomierz-Warszawa. Natomiast tutaj już słuchacze nam się meldowali pięknie z Sandomierza, pozdrawiamy serdecznie. Jak również meldowali się z, o proszę bardzo, Poznań, Koluszki, no bardzo ładnie. Cała Polska nas słucha i właśnie o to chodzi. Shaggy Otis. Baby, don't you know you're looking good and I love you so. Hey, hey, hey, hey. Just look at you with your little mini skirt on. I like to see you wiggle like that, baby. The way you love me is a shame. It's like a hurricane. Yeah. Woo! Baby, it's a thrill. I need it. Come on, say you will. Hey, hey, hey, hey, come here, baby. You know what? Something else, really. The way you love me is a shame. It's like a hurricane, yeah. Shaggy Otis, człowiek pochodzący z Los Angeles, znakomity gitarzysta, kompozytor, który nagrał kilka fantastycznych płyt, zwłaszcza w latach 70., ale później przede wszystkim występował z innymi artystami i pisał dla nich cudowne piosenki. To było nagranie z albumu wydanego w 1970 roku, Here Comes Shaggy Otis, a teraz jego kolejny krążek, Freedom Flight, rok 1971. Off one. Shaggy Otis. Naprawdę znakomity. I kompozycję, i jako wokalista, i gitarzysta. Panie Hirku, nie tylko Polska się melduje. Dubaj również słucha. Pani Karolina. No proszę bardzo, tego się nie spodziewałem. I kolejny list z bardzo słonecznego południowego Londynu. W drodze do domu z pracy. Niebo iście kalifornijskie. Tam i tak mi nikt nie uwierzy. Wierzymy Pani Justyno, pozdrawiamy bardzo serdecznie Londyn. I ten południowy w szczególności również mi bardzo bliski, bo gdzieś tam kiedyś miałem okazję pomieszkać przez chwilę. Fond of you, but strange things are starting to occur. Things are changing from what they were. With each passing day, I find you becoming more. Of a little bit more. Whatever this thing that's bothering me, it's making me look at you so differently. There's something about the situation. Syl Johnson pięknie zaśpiewał, a to nagranie znalazło się na kultowej serii Shaolin Soul, epizod pierwszy. Tych epizodów później jeszcze było dwa i wszystkie składanki są bardzo cenione w środowisku fanów muzyki soul i funk, jak również wśród DJ-ów uprawiających rap, dlatego że to jest kopalnia prawdziwych sampli. Could I Be Falling In Love, taki był tytuł tego nagrania. Pozdrowienia pana Przemka z Giermandich, czyli chyba z Niemiec, tak mi się wydaje. Pozdrawiamy również, ale pan Przemek napisał, że tam deszczowo i zimno. Co może oznaczać, że ta brzydka pogoda do nas dojdzie, co nie jest dobrą wiadomością. Przed nami kto teraz będzie? Ano, Aretha Franklin. Aretha Franklin. Już teraz zapraszam Państwa na specjalne wydanie audycji Soul Muzyka Duszy 1 listopada, gdzie przypomnimy nagrania artystów, którzy soulowych artystów oczywiście, którzy nas opuścili i na pewno będzie tam i Aretha Franklin i kolejny wykonawca Otis Redding. Young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness. Otis Redding. Młodszym słuchaczom zapewne jest znany ten utwór z wykonania Kanye'ego Westa i Jay-Z. Pani Karolina dba zawsze o to, byśmy mieli kalendarz czarny, nasz kalendarz na bieżąco i poinformowała nas, że jutro 33. urodziny Miguela, który mówi o swoich wpływach, o swoich korzeniach muzycznych w ten sposób. Oczywistym jest, że Prince wywarł na moją muzykę olbrzymi wpływ. Dorastałem, biorąc go za przykład, nie tylko artysty, ale i ikony. Kogoś, kto nieustannie poszerzał granice swej sztuki. Kiedy zmarł, świat nie był przygotowany na taką stratę. Po jego śmierci muzycy oddawali mu hołd, monumenty w wielu krajach zaświeciły purpurą. Był artystą wszystkich artystów. Jutrzejszy jubilat Miguel. back. Heaven's in the backseat of my Cadillac. Let me take you there. Let me take you there. Let me take you there. In every way, you shine like the moon. Just take my hand and we'll levitate. Not a moment too soon. This elevation, revelation, celebration, baby. Elevation, revelation, celebration. Let me take you. Heaven's in the backseat of my Cadillac. Heaven's in the backseat of my Cadillac. Let me take you there. Let me take you there. Let me take you there. Let me take you there. You there. You there. Heaven's in the backseat of my Cadillac. Yeah, heaven's in the backseat of my Cadillac. Let me take you there. Let me take you there. Let me take you there. Let me take you there. You there. You there. You there. Cadillac, czyli tytułowy bohater tej pieśni, to jeden z bohaterów serialu The Get Down, bo też ze ścieżki dźwiękowej do tego właśnie obrazu pochodziło to nagranie. Miguel, który jutro skończy 33 lata. Zachęcam Państwa do obejrzenia The Get Down, bo są dwa sezony i więcej już nie będzie, niestety. Pan Robert napisał, że chciałby przypomnieć, iż młodsze pokolenie zna zaprezentowany utwór Otisa Reddinga z brawurowego wykonania w filmie The Commitments. No właśnie, zapomniałem o tym. Bardzo dziękuję, panie Robercie, za przypomnienie.